chodzi o to, kto i jak będzie tym miastem zarządzać przez kolejne lata. I na tym stawiamy warto w związku z tym posłuchać stawiamy ekspertów kropkę. I w sprawie metra, i w sprawie nocnej prohibicji. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był pan poseł Adrian Zandberg, Lewica Razem. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęła 9. Karolina Kozińska. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Nie wyjdziemy z koalicji mimo różnic zdań na temat aborcji, powiedział w Polskim Radiu wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Przed Kancelarią Prezydenta dziś manifestacja strajku kobiet. O nowym projekcie Trójka Pyta mówiła w poranku na naszej antenie szefowa programu trzeciego Agnieszka Szydłowska. Lewica nie wyjdzie z koalicji rządowej mimo różnic zdań na temat legalizacji aborcji, powiedział w Polskim Radiu wicepremier i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jak podkreślił, obecny rząd zapewnia Polsce stabilność i odpolitycznienie mediów czy wymiaru sprawiedliwości. Wicepremier zapewnił, że Lewica nie zamierza szantażować swoich koalicjantów sprawami światopoglądowymi, ale będzie jasno mówiła o konieczności liberalizacji przepisów aborcyjnych. Nie wyobrażam sobie, żeby się kogoś szantażować w rządzie, że wyjdziemy z koalicji. Lewica z koalicji nie wyjdzie, ale sprawy swoje będzie mocno załatwiała, będzie o nie lobbowała, będzie o nich mówiła, nawet jak to kogoś czasami denerwuje. Ten rząd jest dobry. W tym rządzie naprawdę się bardzo dobrze rozumiemy. Współpraca pomiędzy ministrami i też resortami jest na bardzo dobrym poziomie. A wicepremier dodał, że Lewica oczekuje jak najszybszej debaty parlamentarnej nad projektami ustaw dotyczącymi liberalizacji aborcji. Dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty będą domagać się uczestniczki manifestacji z ogólnopolskiego strajku kobiet, która odbędzie się dziś w Warszawie. Parlament zakończył pracę nad ustawą, która przewiduje, że tak zwana pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty. Teraz regulacja trafi do prezydenta i od jego decyzji zależeć będzie, czy wejdzie w życie. Agnieszka Czeredereczka z ogólnopolskiego strajku kobiet mówi, że manifestacja rozpocznie się przed Pałacem Prezydenckim. Ostatnio bardzo nas zdenerwował i wkurzył tym, że powiedział, że zawetuje tabletkę dzień po. My się na to nie godzimy oczywiście, więc pójdziemy panu prezydentowi przypomnieć o sobie. Natomiast jeszcze bardziej niż pan prezydent, ostatnio wkurzył nas pan Szymon Hołownia. Panie marszałku kochany, to dzięki nam pan dzisiaj może być tym marszałkiem. Także z krakowskiego przedmieścia idziemy na nowy świat z wizytą również do pana. Członkinie strajku kobiet oraz Lewica krytykują marszałka Sejmu za to, że zwleka z rozpoczęciem prac nad projektami dotyczącymi aborcji. We wtorek Szymon Hołownia zaproponował, by posłowie zajęli się nimi 11 kwietnia. Lewica wnioskowała, aby nastąpiło to na kończącym się dziś posiedzeniu. Wczoraj marszałek Sejmu zapowiedział, że dziś przedstawi informacje w sprawie dalszego procedowania projektów ustaw. Nieprawidłowości w działaniach szefa MSWiA w sprawie protestu rolników nie widzi poseł trzeciej drogi PSL Michał Pyrzyk. Komentując w Polskim Radiu założenie przez PiS wniosku o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego, poseł powiedział, że zadaniem policji jest dbanie o bezpieczeństwo, więc czasem konieczne jest użycie środków przymusu bezpośredniego. Nie można winić tylko i wyłącznie policji, że zastosowała środki przymusu bezpośredniego, więc myślę tutaj, że nie ma winy pana ministra. Przypomnę, że kiedy kilka lat temu odbywały się czy to protesty kobiet, czy inne, no tam gorące sceny obserwowaliśmy i też było mówione, że stoimy za polskim mundurem, bo od tego jest właśnie mundur, aby strzec bezpieczeństwa. Wniosek PiS ma związek z zamieszkami, do jakich doszło podczas protestu rolników przed Sejmem. Poszkodowanych zostało 14 policjantów. Zatrzymano 55 osób, a wczoraj dwie z nich zostały skazane za czyny o charakterze chuligańskim. W referendum nad zmianą zapisów w Konstytucji mówiących o roli kobiet głosują Irlandczycy. Według nich kobieta ma obowiązki w domu, a konieczność pracy nie powinna jej zmuszać do ich zaniedbywania. Profesor Catriona Beaumont, historyczka z Uniwersytetu w Dublinie, powiedziała, że twórcy Konstytucji z 1937 roku pragnęli podkreślić rolę kobiety i macierzyństwa. Jest tam idea, że rodzina to solidne jądro społeczeństwa, które zapewnia mu trwałość, a bez kobiety podtrzymującej rodzinę nie ma samej rodziny. Sprawa budzi kontrowersje polityczne. Głos na tak oznacza nie tylko usunięcie zapisu o roli kobiet, ale też zastąpienie go deklaracją, że obowiązki domowej opieki nad chorymi i starszymi to przede wszystkim domena rodziny. Według krytyków tych zapisów państwo unika w ten sposób odpowiedzialności za te osoby. Rusza strona Trójka Pyta. To projekt, który ma włączyć słuchaczy i słuchaczki w dyskusję o tym, jaka ma być trójka, ale też i jakie powinny być media publiczne. Chcemy zadać to pytanie jak największej liczbie osób, mówiła dziś na naszej antenie dyrektorka programu Agnieszka Szydłowska.

znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, a kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, porwie cię wtedy do góry tak wysoko cię uniesie. Nagle możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Trochę inne mieliśmy plany na dzisiejszą audycję, ale niech to będzie żywa antena. Pani profesor proponuje, my realizujemy. Nasi goście w studiu, profesor Elżbieta Mączyńska, prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk, ekonomista, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy od tematu kobiecego. Okazuje się, że stworzenie warunków, które umożliwią kobietom pełne wykorzystanie potencjału w sferze ekonomicznej, mogłoby zwiększyć nasz PKB o 300 miliardów złotych rocznie. Do 2030 roku PKB mógłby wzrosnąć o 9%, gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego szacują, że wyeliminowanie globalnej różnicy w szansach i partycypacji w obszarze ekonomicznym między właśnie kobietami i mężczyznami zajmie jeszcze 151 lat. No i pytanie, czy rzeczywiście zasypanie tych różnic wprowadzi naszą gospodarkę na nowe tory? Czego tu jeszcze potrzeba, pani profesor? No, wielu rzeczy potrzeba. Po pierwsze, sam system pomiaru jest zafałszowany. PKB, proszę państwa, to jest wartość nowo wytworzona, produkt krajowy brutto. I jeżeli każdy z nas przyczynia się do tego, że ten produkt powstaje, bo to jest policzenie wszystkich transakcji rynkowych. Czyli tam, gdzie nam płacą, to rośnie PKB. Czyli ogólnie na PKB składają się zyski i płace nasze. A przecież kobiety często pracują na dwa etaty. Na etat domowy i na etat służbowy. No i też często tak, pracują za mniejsze pieniądze. No i profesor. Oczywiście pracują za mniejsze pieniądze. Co prawda w Polsce na tle Europy całkiem dobrze wyglądamy, ale to tylko źle świadczy o Europie. Więc ja mam nadzieję, że doczekamy czasów, kiedy do PKB będzie rzeczywiście jako do tej miary podstawowej, fundamentalnej będą włączane te prace, które są po pierwsze użyteczne społecznie, po drugie tworzą nowe wartości, a tak jakby ich nie było. Jeżeli jakikolwiek, nawet wolontariat nie jest wliczany do PKB, mimo że piekarz wolontariatowy może piec chleb, a więc oczywisty wkład do PKB, a jednak jego praca, jeżeli mu się nie płaci, nie jest wliczana. Więc cała masa jest tutaj rozwiązań. Kobiety się wyemancypowały bardzo. Polsce też nie mamy się czego wstydzić, ale nikt kobiet nie zwolnił z tych obowiązków, które one mamy domowe. Na szczęście mężczyźni coraz bardziej się włączają, ale wciąż jeszcze kobiety ponoszą konsekwencje tego, że są jakby na dwóch etatach przeważnie, te które pracują. Noblistka tego ubiegłoroczna, Claudia Goldin, dostała Nagrodę Nobla właśnie za badania wynagrodzeń kobiet i sytuacji kobiet na rynku pracy. To jest, zachęcam Państwa do lektury komentarzy na ten temat, bo tam jest powiedziane także o współczesności. Te współczesne badania wykazują, że jeszcze ciągle kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy. Po pierwsze, mniej zarabiają na porównywalnych stanowiskach, ale sam fakt, że mają przerwy w pracy z powodu na przykład urodzenia dziecka, to już pogarsza ich warunki awansu i tak dalej. Ale myślę, że mój kolega z SGH, pan profesor Maszczyk, więcej na ten temat może powiedzieć, bo na kobietach się bardziej zna niż ja. I przekazujemy pałeczkę, panie profesorze. To jest, ekonomiści lubią w takich sytuacjach mówić, że to jest niezwykle ryzykowne założenie. Szanowni Państwo... Ale które założenie? Że się lepiej znam na kobietach. No. Natomiast jest to założenie heroiczne, tak ekonomiści mówią. Zresztą to ekonomistka wprowadziła to określenie do obiegu. Natomiast ja uważam, że się zgadzają się z panią profesor, że jeżeli myślimy w kategoriach PKB, to oczywiście cała ta praca kobiet, która jest nieopłacana, zresztą jak każda nieopłacana praca, nie jest wliczana do produktu krajowego brutto. Natomiast oczywiście, jeżeli zastosujemy inne miary dobrobytu społecznego, to ten wysiłek nie jest zmarnowany. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wyrazić w pieniądzu nakład pracy kobiet i zastanawiamy się, czy to się mogłoby zmienić, no to oczywiście najprostsze jest powiedzieć tak. Stopa aktywności zawodowej kobiet jest niższa niż stopa aktywności zawodowej mężczyzn w Polsce. Gdybyśmy te dwie stopy wyrównali, to już by przełożyło się na znaczny wzrost wartości produktu krajowego brutto, no bo jakby kobiety poszły do pracy w takim samym odsetku jak mężczyźni, no to wykonywałyby pracę opłacaną i tym samym przekładałoby się to na wzrost produktu krajowego brutto. Problem polega na tym, że jesteśmy w takim zaklętym kręgu trochę. I ja nie bardzo widzę szansę, żeby z tego zaklętego kręgu wyjść, ponieważ nie bardzo widzę możliwość znacznego zwiększenia nakładów na instytucjonalną opiekę z jednej strony nad dziećmi, a z drugiej strony nad osobami starszymi. Bo kobiety z rynku pracy i generalnie aktywność ekonomiczna kobiet zmniejsza się ze względu na to, że ktoś się musi dzieckiem zająć, jak się to dziecko już urodzi. I nie uda się instytucjonalnie zapewnić opieki nad dzieckiem. I niestety w Polsce to są kobiety. Dlaczego? Dlatego, że kobiety zazwyczaj zarabiają mniej niż mężczyźni w gospodarstwie domowym. No właśnie, i tutaj jest pies i to jest ten zaklęty krąg. Bo skoro ludzie decydują się na dzieci, no to ktoś się tym dzieckiem musi zająć, jeżeli na przykład ono nie ma miejsca w żłobku. I teraz kto to ma być? No z oczywistych względów będzie to osoba, która zarabia mniej w gospodarstwie domowym. Czyli nie zawsze, ale jednak najczęściej jest to kobieta. I podobnie, tak? Brak instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi oznacza, że my kobiety w wieku 50+, wypychamy z rynku pracy dlatego, że one nie tylko czują motywowaną jakąś tam moralnie presję, żeby pomóc córce zająć się dziećmi, ale też z drugiej strony muszą się zająć rodzicami, którzy już wymagają opieki i znowuż nie ma instytucjonalnych rozwiązań, które kobiety mogłyby uwolnić od tego ciężaru i pozwolić jej dłużej utrzymywać aktywność zawodową. Pani profesor, czyli nie ma wyjścia z tego zaklętego kręgu? Absolutnie jest wyjście. My musimy inaczej spojrzeć na to, co robią kobiety i na pracę kobiet. Inaczej to mierzyć. To jest, my mamy problem błędu pomiaru. To zresztą pod takim tytułem ukazała się książka Błąd pomiaru. Znajdą ją Państwo nieodpłatnie w sieci. Błąd pomiaru pana profesora Stiglitza, noblisty i innych, gdzie właśnie to jest pokazane, bo to, o czym powiedział pan profesor Maszczyk, to pokazuje, że I tak jakby ta kobieta, która zostaje w domu i opiekuje się ludźmi starszymi z rodziny albo dziećmi, to ona nie pomnaża PKB. No, nie, pomnaża nasz dobrostan w ogóle. Bo my musimy uwzględniać koszty i efekty zewnętrzne. To, że dzieci są na przykład dobrze zaopiekowane, to, że mają ten kontakt z matką dłużej i tak dalej, czy z ojcem, wszystko jedno, to tworzy. To są inwestycje społeczne. To są inwestycje społeczne. I nie mówiąc o relacjach, czyli my mówimy o kapitale społecznym i kapitale ludzkim. Bardzo często to jest mylone. Kapital ludzki to my, ludzie z naszym wykształceniem, potencjałem, a kapitał społeczny to umiejętność relacji, porozumiewania się i tak dalej. Dziecko dobrze zaopiekowane ma lepsze szanse na późniejsze życie i na sukcesy w życiu. A tego nie umiemy liczyć, chociaż ekonomiści wiedzą, że to jest i nazywają to koszty i efekty zewnętrzne. Czyli jak jest dziecko źle zaopiekowane, to dla całej naszej społeczności są koszty zewnętrzne, bo mogą z tego wynikać różne negatywne następstwa, ale jak jest dobrze zaopiekowane, to mamy świetnie zaopiekowanego małego człowieka, który staje się w pełni wydajną osobą. I tak dalej. Można by to mnożyć. W każdym razie te koszty i efekty zewnętrzne, warto, żeby je uwzględniać, to tak zwane externalities. I tego, czyli równo tego traktować tę pracę w domu i tę pracę zawodową, znaczy, i też dawać kobiecie tę możliwość wyboru, prawda? Szanowni Państwo, znaczy, to są dwa modele i ja absolutnie nie czuję się kompetentny, żeby rozstrzygać, co jest lepsze, bo są takie kraje w Europie Zachodniej, w których model jest taki oto, że jak dziecko jest chore, to nie zostaje w nim wtedy jeden z opiekunów rodziców, nieważne czy to jest matka czy ojciec, tylko ta osoba idzie do pracy również, natomiast opiekować się dzieckiem przychodzi pracownik socjalny, tak go nazwijmy. I zobaczcie Państwo wtedy, dwie osoby pracują, dzieckiem ktoś się opiekuje. W Polsce mamy inny model, tak? Rodzic, opiekun nie idzie wtedy do pracy, czyli przestaje wytwarzać PKB, przykro mi, no tak to brzmi, ale tak to trzeba opisać, i nikt inny nie ma pracy. Co jest lepszym modelem, to ja nie czuję się, jeszcze raz powtórzę, kompetentny, żeby to rozstrzygnąć. Natomiast to, co pani profesor mówi, wydaje mi się istotne, bo zaczęliście Państwo od tego, że wzrost PKB o 9 tam punktów procentowych szybszy i tak dalej w miliardach. Być może to jest nasz problem, że nasze myślenie ogniskuje się wokół tego, ile pieniędzy powstanie dodatkowo, natomiast nie myślimy, i być może największa korzyść polegałaby na tym, żebyśmy redefiniowali nasze myślenie o osobach, które wykonują nieodpłatną pracę. Ale to jest bardzo trudne, no bo cały ruch emancypacyjny kobiet, tak jak ja go rozumiem, oczywiście nie czuję się kompetentny, żeby się wypowiadać, dąży do tego, żeby pracę kobiet docenić, ale jak się mówi docenić, to docenić nie w sferze symbolicznej, tylko właśnie w sferze materialnej. No więc wracamy do tego PKB, pieniądza i tak dalej. Czyli fetyszyzacja PKB. Był taki profesor Baldwin znakomity, który powiedział mniej więcej tak, że każdy, kto wierzy w nieskończony wzrost PKB, czyli produktu krajowego brutto, na mającej ograniczenia naszej planecie, jest albo szalony, albo jest ekonomistą. To profesor Baldwin był ekonomistą, więc to jest to szaleństwo pogoni za PKB. To z jednej strony, no a też może to świadczenie, które ma być wprowadzone, tak zwane babciowe, też trochę jednak pomoże zaktywizować kobiety na rynku pracy. No na pewno. No ale młode, a te w wieku 50+, zdezaktywizuje. Znaczy, no to jest jeden do jednego. No, ale matka nie zawsze idzie musi do być pracy. Babcia, bo tylko się to tak niefortunnie według mnie oczywiście nazywa. Natomiast no to też. Z jednej strony ułatwi młodym matkom czy młodym rodzicom, tak, żeby już tutaj nie definiować, powrót na rynek pracy, ale z drugiej strony zdejmie inną osobę z rynku pracy. Czy to będzie babcia, czy to będzie ktokolwiek inny, to nie ma znaczenia. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli będziemy koncentrować się na PKB i na wartości w pieniądzu, no to rozwiązania są dosyć oczywiste, ale wymagają dużych nakładów publicznych. Natomiast być może to jest nasz problem, że umiemy myśleć tylko w ten sposób. No to niestety od pieniędzy dzisiaj nie uciekniemy. Biegniemy do kolejnego tematu i tu też o pieniądzach będzie. tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Te mają być wydłużone do końca roku, ale już nie dla wszystkich. Są warunki. Rata kredytu mieszkaniowego musi wynosić co najmniej 30% dochodu gospodarstwa domowego. No ale tutaj też nowość. Osób, które mają co najmniej troje dzieci, to kryterium nie będzie dotyczyć. Poza tym wartość kredytu nie może przekroczyć 1 200 000 zł. Czyli od maja, kiedy wejdzie kolejna edycja, tak ją nazwijmy, wakacji kredytowych, będzie można odroczyć dwie raty za pierwszy i drugi kwartał, a potem już po jednej racie na kwartał. W tej samej ustawie jest propozycja, żeby ułatwić skorzystanie z funduszu wsparcia kredytobiorców. Kwota maksymalnego wsparcia ma wzrosnąć z 2 000 do 3 i wydłużony też ma zostać okres pomocy z 36 miesięcy do 40. Jak państwo ekonomiści patrzą na tę sprawę, obawiam się, że tutaj będzie między państwem doskonała jedność, pani profesor. No, zaczął pan ode mnie i to nie wiem, czy to jest dobry strzał, bo ja jestem przeciwna wakacjom kredytowym. Ja uważam, że to tego jest się jakaś... Jakaś proteza, która można by było pomagać tym potrzebującym pomocy. Nie kwestionuję potrzeby pomocy kredytobiorcom, którzy przejściowo wpadają w jakieś problemy ze spłatą kredytu. Absolutnie to jest potrzebne. Tylko jest bankowy fundusz gwarancyjny i na przykład z bankowego funduszu gwarancyjnego można by było w jakiś sposób znaleźć... No albo ten wspomniany fundusz wsparcia kredytobiorców. No i poza tym, jeżeli mamy trudną sytuację, to banki też przecież nie chcą tracić klienta i mają możliwość udzielenia swoich wakacji kredytowych, czyli w tym sensie, że odłożone będą płatności i raty. Oczywiście to kosztuje, bo kredyt kosztuje. Kredyt nie jest za darmo, więc trzeba płacić odsetki. Jest coraz więcej takich protez jest wprowadzanych w systemie gospodarczym i to zaciemnia system społeczno-gospodarczy. Dotyczy to także systemu podatkowego. No, ale mamy też trudne warunki. Mieliśmy pandemię, mamy wojnę. Może tak trzeba to rozumieć w takim kluczu. Piotr Maszczyk? Producent Hofander tak mówił, że była wojna, było ciężko. 30 filmów o tym zrobiłem w Misiu. A mówiąc poważnie, no to ja mam taką przypadłość, że wierzę, że świat ma charakter teleologiczny. Przepraszam państwa z góry za to słowo. O dziewiątej z minutami takie. Właśnie. A co to znaczy? To znaczy, że ma charakter celowy, więc zawsze sobie staram zadać pytanie, po co? Jaki jest cel tego rozwiązania? I jedynym celem tego rozwiązania, moim zdaniem, jest to, żeby zrobić taki miły, sympatyczny prezent swojemu elektoratowi. Jeżeli zaczniemy rozpatrywać to posunięcie w kategoriach teorii wyboru publicznego, czy ekonomii politycznej szerzej, bardzo państwa przepraszam, naprawdę jest wcześnie, także przez takie okulary popatrzymy, to zobaczymy, że to jest ulga, która jest skierowana do elektoratu obozu rządzącego. Bo ludzie, którzy zaciągnęli kredyt, można domniemywać, że w przeważającej mierze głosują albo na Koalicję Obywatelską, albo na Trzecią Drogę. Czy to się opłaca wszystkim? Na tym, którzy otrzymują taki prezent sympatyczny na koszt wszystkich podatników czy klientów banków? Z pewnością. Zwracam państwu uwagę, że wakacje kredytowe najczęściej przekładają się na taką oto korzyść, że ja występuję o takie wakacje do banku, a następnie nadpłacam kredyt. To jest najczęściej wskazywana korzyść. No bo jeżeli płacę, nie wiem, kwotę 100 miesięcznie, to 100 się dzieli na spłatę kapitału i odsetki. Jak dostaję wakacje kredytowe, to dalej spłacam to 100, ale to 100 już w całości zmniejsza mi kapitał pozostały do spłaty, czyli mam korzyść. Co to oznacza? To oznacza, że wakacje kredytowe od momentu wprowadzenia tego instrumentu były głównie narzędziem, które pozwalało zmniejszyć ciężar kredytu. No nie było, albo w minimalnym odsetku gospodarstw domowych, które z tego korzystały, były ulgą dla ludzi, którzy mają problemy ze spłatą kredytu, a zostały wprowadzone w zupełnie innej sytuacji, wysokiej inflacji, rosnących kosztów życia i tak dalej. Natomiast teraz, no to jest prezent. Ja bardzo dziękuję rządowi, że go wprowadził, bo ten prezent oczywiście dla tych, którzy mają, i to było ironiczne, Przepraszam, to tak, żeby była jasność. To bo się ma pan kredyt. Tak? Mam kredyt i czasami niektórzy dziennikarze żądają takich deklaracji, więc ja mogę z czystym sumieniem taką deklarację złożyć. Ja owszem mam kredyt i ja nigdy z tych wakacji kredytowych nie skorzystałem. Więc dlaczego, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast jak mówię o tym, że dziękuję rządowi, to dziękuję dlatego, że w banku, w którym mam z kolei konto osobiste i który parę lat temu taką kampanię prowadził huczną, że nigdy żadnych opłat na zawsze i tak dalej, takie opłaty się pojawiły. I te opłaty są oczywiście dlatego, że banki bardzo nie lubią zarabiać mniej. Dużo zarabiają, ale zarabiają rekordowo. Zeszły rok to jest absolutny rekord. Ale jak mawiał komisarz Przygoda z Wabanku, jak ktoś ma milion, a ktoś ma 2 miliony, to jest bogatszy od tego, co ma milion. W związku z czym nie ma takiej sumy, żeby nie zarobić więcej. I banki sobie to rekompensują. I ci, którzy płacą wyższe prowizje, opłaty i tak dalej, finansują ten instrument. Tylko tyle i aż tyle. Także popatrzmy na to z tej perspektywy. Ktoś korzysta, ktoś traci. Jak korzysta, to się cieszy. A jak traci, to się smuci. Kogo jest więcej? Zakładam, że to posunięcie zostało przemyślane, więc więcej jest tych, którzy się cieszą. I o to chodzi. No według szacunków około 500 tysięcy hipotek ma skorzystać z tego rozwiązania. No to już państwo wiecie, po co jest to narzędzie. To co, do naszej rozmowy za chwilkę w takim razie wrócimy. Yeah. co dalej z tak zwanym podatkiem Belki? No obecnie podatek od zysków kapitałowych wynosi 19% i jest naliczany od dochodów uzyskiwanych z akcji, depozytów, obligacji i funduszy inwestycyjnych. Czyli spotykamy się z tym podatkiem na przykład inwestując na giełdzie czy oszczędzając. W kampanii pojawiło się hasło, żeby w takich przypadkach do 100 tysięcy złotych powyżej roku podatek zlikwidować. Mówi się też o zmianie stawki albo całkowitej likwidacji. Co państwo na to? To może tym razem spojrzymy na Piotra Maszczyka w pierwszej kolejności? Znaczy, oczywiście możemy manipulować konstrukcją tego podatku, ale ja szczerze mówiąc nie rozumiem, dlaczego w Polsce podatek Belki ogniskuje taką uwagę, ponieważ generalnie ekonomiści rozróżniają trzy podstawowe czynniki produkcji, które mogą dostarczać dochód. To jest praca, i wszyscy akceptują to, że praca jest opodatkowana, kapitał i ziemia. Jeżeli by podatku Belki miało nie być, czyli tak najbardziej skrajny scenariusz weźmy pod uwagę, to by oznaczało, że osoby uzyskujące dochód z kapitału w ogóle nie płacą podatków. Dlaczego tak miałoby być? Znaczy, w ogóle tego nie rozumiem. Dlaczego ktoś, kto... I zwracam uwagę, że osoby, które uzyskują dochód z kapitału, to są osoby zazwyczaj znacznie bogatsze niż przeciętna dla społeczeństwa. Bo w takiej dyskusji o podatku Belki zawsze taka figura wchodzi, osoby starszej, która tu ciułała całe życie i teraz płaci podatek. Jakie to jest niesprawiedliwe. Ale to jest nieprawdziwa figura, bo powinniśmy tutaj podstawić ludzi, którzy na przykład bardzo duże pieniądze na giełdzie zarabiają. Dlaczego nie mają się nie przekładać do dobra wspólnego? No ale czy tych ludzi jest tak znowu dużo? Ja myślę, że tutaj chodzi też o zachęty, żeby właśnie nie tylko w bankach, na lokatach oszczędzać, ale chociażby przez giełdę i w ten sposób finansować gospodarkę. No i stąd się pewnie pojawiły te pomysły, żeby albo długoterminowo tego podatku nie było, albo do właśnie mniejszych kwot. Dobrze, pani profesor. Ja chciałam w 100% się podpisać pod tym, co pan powiedział po prostu. To jest zaprzeczenie logiki podatkowej w ogóle i to jest kolejna proteza. Natomiast bo rzeczywiście są ludzie nie tylko tacy, którzy nie mają żadnych oszczędności, tylko mają tak zwany ujemny kapitał, czyli mają długi. Więc tutaj jest problem. Jeżeli chodzi o pomoc socjalną czy społeczną dla tych, nazwijmy to ciułaczy, no to można, na pewno to jest ulga. Płacimy wszyscy ten podatek, ale teraz płacimy wszyscy. Więc ja uważam, że po prostu tego typu działania. Notabene pozdrawiamy pana profesora Belkę, bo uważam, że on wprowadzając ten podatek działał zgodnie z logiką podatkową. Z tymi trzema czynnikami, które tu zostały wymienione. I teraz to po pierwsze narusza logikę podatkową, a po drugie pokazuje, jak bardzo nieprzejrzysta jest polityka wspomagania ludzi ubogich w Polsce. Bo w gruncie rzeczy wiele tych działań, które są podejmowane, to one wspomagają ludzi wcale nie najuboższych i najgorszej sytuacji, tylko przeciwnie. Ludzi, którzy mają nie najgorszą sytuację. Ktoś powie, no dobrze, ale biedny emeryt ciułał i jemu teraz zabieramy 19%, a jak gdyby ten biedny emeryt pracował, to też by musiał płacić podatek jakiś od wynagrodzenia. Wiele osób, które uzyskały prawa emerytalne, pracuje w dalszym ciągu z różnych względów i płacą podatki. Chciałam powiedzieć, że to jest też sympatyczne rozwiązanie dla wielu osób, bo lepiej, przyjemniej jest nie płacić podatku, ale musimy pamiętać o tym, że Ministerstwo Finansów zbierając te pieniądze, finansuje z tego dobra publiczne, czyli także edukację, zdrowie i tak dalej. Ponad 5 miliardów chyba. No właśnie, mamy kilka miliardów złotych. Czyli mamy tutaj do czynienia znowu z taką nieprzejrzystością, naruszaniem logiki ekonomicznej i równocześnie pokazuje to brak jakiejś strategicznej polityki wsparcia społecznego i rozwoju dóbr publicznych. Chociaż czasami celujemy w jakąś jedną rzecz, na przykład 500+ miało nam uratować demografię, a trafiliśmy... Rykoszetem poszło w ubóstwo, bo rzeczywiście ubóstwo wielu rodzin naprawdę zostało zredukowane dzięki temu programowi i temu pewnie trzeba przyklasnąć. Absolutnie. Niektóre dzieci po raz pierwszy wyjechały na w czasie wakacji gdziekolwiek, bo rodzice z tego to sfinansowali i obawy, że to pójdzie głównie na alkoholiczne rodziny i zostanie przepuszczone, okazały się niesprawdzone. Ale wskaźników demograficznych nam nie poprawią ten dobrze. Program. Ja chciałam przypomnieć, że 500+ zostało partia PiS wygrała wybory w 2015 roku, a w lutym 2015 roku w ramach oceny semestralnej Komisja Europejska zarekomendowała dwie pałki dostaliśmy, czyli dwie dwóje, albo pałki, jak to woli, w ocenie, bo Komisja Europejska co jakiś czas ocenia kraje członkowskie i dostaliśmy dwóje za właśnie ubóstwo dzieci i dwóje za segmentację rynku pracy, czyli sztuczne tworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli takie oszustwo na rynku pracy i to miało być zmienione. No i partia, która wyborczo to wykorzystała oczywiście, wprowadziła 500+. Gdyby to była jakakolwiek inna partia, też musiałaby się tej dyrektywie podporządkować. Ale ten system akurat jest przejrzysty. Dziecko to jest, pomijając już nasze uczuciowe kwestie, zasób inwestycja społeczna. I w związku z tym chcemy, żeby nasz kraj się rozwijał, a nie będzie się rozwijał bez ludzi. Ktoś powie, że roboty zastąpią, tylko że 3% ludzi rodzących się jest wybitnie utalentowanych. Statystyki to pokazują. Więc jak się nie rodzą dzieci w dostatecznej liczbie, to i talentów nie przybywa dostatecznie dużo. Ja tylko chciałem, wracając do podatku Belki, powiedzieć dwie rzeczy, że po pierwsze możemy sobie wyobrazić rekonstrukcję tego podatku. Nie wiem, czy wtedy będzie lepiej. Tak jak z Wielkiej Brytanii na przykład, gdzie dochody kapitałowe, dochody z kapitału dolicza się do innych dochodów i płaci się normalny PIT. W Polsce, zwróćcie Państwo uwagę, dochody z kapitału są opodatkowane podatkiem proporcjonalnym. Czyli jest liniowym. Potocznie rzecz ujmując, tak, żeby to było zrozumiałe, co jest korzystniejszym rozwiązaniem niż progresywny podatek od dochodów. I dwa, możemy próbować zmieniać konstrukcję tego podatku, ale zwracam uwagę, że pan profesor Belka w taki, a nie inny sposób tworząc przepisy, no, kierował się łatwością poboru. To jest niezwykle tani w poborze podatek. My się w tym w ogóle nie przejmujemy. Odpowiadają za niego instytucje finansowe. Tworzenie mechanizmów komplikujących pobór tego podatku, no, moim zdaniem mija się z celem. I tak naprawdę nie rozumiem partii, które wnoszą to w kampanii wyborczej, potem na swoje szczęście lub nieszczęście przejmują władzę i potem nagle jest problem, bo minister finansów mówi 5 miliardów. No nie, no koledzy. To ja wam powiem, czego nie sfinansuje i wtedy się zaczyna problem. No ale zobaczymy, bo minister finansów zdradził, że jest jakiś projekt przygotowany. Zobaczymy, jakie te zmiany będą. A u nas kolejny temat. Według badań CBOS nawet 11% Polaków, czyli około 2,5 miliona osób, może być dotkniętych pracoholizmem. Najbardziej narażeni na niego są ludzie między 25 a 44 rokiem życia. Co ciekawe, szczególnie narażeni na pracoholizm są przedsiębiorcy. Niemal 20% osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, boryka się właśnie z uzależnieniem od pracy. A o przyczynach i konsekwencjach długiego przesiadywania w pracy w relacji Moniki Suszek. Specjaliści pracoholizm diagnozują krótko. Pracoholizm jest chorobą. Iwona Kowalewski, specjalista w dziedzinie relaksu. To jest takie uzależnienie, które już kwalifikuje się do bardzo poważnego postępowania medycznego. Ale nam, pracownikom, ciężko powiedzieć sobie, że wpadliśmy w szpony pracoholizmu. Pracoholizm kojarzy mi się z panem w garniturze, który siedzi po 16 godzin w korporacji i nie ma życia poza pracą, więc ja bym się raczej nie nazwała pracoholiczką, tylko osobą, która bardzo angażuje się w to, co robi. Mówi pani Ola, zarządzająca jedną z fundacji pozarządowych. Moja sytuacja jest w pewien sposób specyficzna, bo pracuję w organizacji pozarządowej, czyli można powiedzieć, jest to praca z misją. I kiedy pracujesz w takim miejscu, to lista zadań nigdy się nie kończy, bo zawsze jest coś do zrobienia. I jeśli wierzysz w misję, którą chcesz zrealizować, no to po prostu angażujesz się na 200%. I ja chyba tak mam. Pracoholizm to połączenie wielkich ambicji i perfekcjonizmu. Bez względu na płeć, za to z pewnymi predyspozycjami osobowościowymi, wyjaśnia psycholog biznesu dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Najczęściej są to tytani pracy, którzy są zapracowani, oddani pracy, kreują się na dobrych fachowców i faktycznie najczęściej są dobrymi fachowcami. Bardzo często też ludźmi sukcesu, dlatego w bardzo wielu CV odnajdziemy jako jedyną wadę mój pracoholizm. W praktyce jest to droga donikąd, dlatego że taka osoba bardzo szybko się wypala i bardzo szybko tak naprawdę zużywa swoje siły, nie będzie w stanie tak pracować aż do emerytury. Czy pracodawcy lubią, cenią sobie pracoholików? Nie. Z perspektywy pracodawcy ważne jest, żeby pracownik efektywnie świadczył pracę. Natomiast ten, który za dużo jej świadczy, za dużo spędza czasu w pracy, wcale nie jest wartością dla pracodawcy. Ekonomista dr Marcin Wojewódka. Ja jako pracodawca doceniam pracownika, który się dla firmy angażuje, robi to, co najlepiej potrafi w jak najlepszy sposób. Natomiast wcale mi nie zależy na tym, żebym miał pracownika, który będzie tak przemęczony, zmęczony, przepracowany, bo to nie będzie efektywne. Praca jest na pewno częścią życia, natomiast nie powinna być jedyną częścią życia i powinna być takim czymś, co po tych 8 czy maksymalnie 9 godzinach, więcej sobie nie wyobrażam, zamykamy i jesteśmy już w całości dla rodziny, dla siebie, w każdym razie odpoczywamy. I to jest tak naprawdę ten sekret udanego balansu między życiem w pracy i życiem poza pracy, że pracy nie zabieramy do domu. No państwo się tutaj często uśmiechali podczas tego materiału, no to proszę, pani profesor. No tak, tylko że tutaj musimy powiedzieć, czy to jest pracoholizm z wyboru, czy z nałogu, czy jest chorobą, bo konfucjańskie powiedzenie jest: znajdź sobie pracę, jaką lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. I w związku z tym tutaj jest czymś innym pracoholizm taki, jak na przykład ze statystyk ze Stanów Zjednoczonych wynika, że w jednym z największych banków średni wymiar pracy tygodniowej rzeczywisty, nie ustawowy, to jest 72 godziny tygodniowo. Czyli tak jak w okresie rewolucji przemysłowej w XVIII wieku. I to jest, i tutaj ludzie popadają w zależność od pracy, a koszty tego, poza zdrowotnymi, o których tu była mowa, są ogromne, wiążące się z tym, co już powiedziałam poprzednio, z tym rachunkiem kosztów i efektów zewnętrznych. Przekłada się to negatywnie na rodziny, na rozwody, na wychowanie dzieci i tak dalej. I ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę. Ja przede wszystkim dziękuję redakcji, że państwo wybrali ten temat, bo to jest choroba cywilizacyjna XXI wieku i to najlepiej chyba jako jeden z pierwszych pokazał w książce taki filozof niemiecki, a w zasadzie koreańskiego pochodzenia, nazywa się Han przez samo H, i napisał książkę pod tytułem Społeczeństwo zmęczenia. Proszę państwa, w okresie robotyzacji, cyfrowego postępu mamy do czynienia ze społeczeństwem zmęczenia. I to, jeżeli zmęczenie przekłada się na stresy, choroby i tak dalej, i to są ogromne koszty społeczne, nie mówiąc już na samotność tych ludzi. Bardzo często ci ludzie nie zawierają związków małżeńskich, relacji, bo nie mają czasu w ogóle. Więc koszty są ogromne. Ale rozumiem, że państwo nie mają oznak pracoholizmu u siebie, nie znajdują ja takich mam. I w niedzielę. Rodzinę moją by trzeba było zapytać, to są zdania są podzielone. A proszę, jednak. Znaczy, po pierwsze, oddzielmy jedną rzecz, bo myślę, że część słuchaczy, która teraz nas słucha i którą serdecznie pozdrawiamy, zgrzyta zębami, bo pracoholizmem nie jest sytuacja, w której ja muszę pchodzić do dwóch pracodawców, czy wykonywać dodatkową pracę, żeby związać koniec z końcem. A to jest problem dużej części Polaków. To nie jest pracoholizm, bo ja bym nie chciał tak żyć, ale tak żyć muszę. I no nie wiem, jeśli państwo na przykład, czasami ja z rzadka, ale jednak jeżdżę taksówkami, to to jest bardzo często taki komunikat, który się słyszy od osoby, która tę taksówkę prowadzi, że ja pracuję gdzie indziej, a to jest moja dodatkowa praca, dorabiam sobie w ten sposób. I to nie jest pracoholizm. Pracoholizmem jest sytuacja, w której ja mam wybór i zdaję sobie sprawę, że ja teraz łamię pierwszą zasadę Fight Club, tak? What is the first rule of Fight Club? We don't talk about Fight Club, ale ja jednak powiem coś, bo tam jeden z głównych bohaterów, nie spoilując niczego, mówi tak, w polskim tłumaczeniu, jesteśmy mężczyznami, przepraszam, kobiety w ich dniu, którzy zacharowują się po to, żeby kupić rzeczy, których nie potrzebują. Tak. I to jest refleksja być może dla nas wszystkich, żeśmy o tym rozmawiali w pierwszej części audycji, być może nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy. Czy muszę zmieniać telefon? Tak, bo pracoholizm często jest motywowany tym, że ja lubię to, co robię. Czym innym jest pracoholizm osoby, która wykonuje prostą pracę powtarzalną, mechaniczną? Czym innym jest pracoholizm szefa? Pamiętajcie państwo, że jak ja idę na czwarty lunch czy piątą kolację w tygodniu i zabieram mojej rodzinie czas wieczorem, to oczywiście to też jest pracoholizm, ale on ma inne oblicze niż ktoś, kto w fabryce pracuje 12 godzin. Bo praca ma różny charakter. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że no to jest nasz wybór i być może tracimy coś bezpowrotnie za możliwość kupienia sobie kolejnej rzeczy. Czy warto... Znowu wracam do tego pytania. Cel. To może cel, warto zadać sobie pytanie, po co pracujemy? Po co żyjemy? Tak? Znaczy nawet mocniej. Po co żyjemy? Czy żyjemy po to, żeby pracować? Być może tak. Niektórzy czy pracujemy tak... po to, żeby żyć? No właśnie. Można odwrócić to pytanie. I jeżeli ktoś ma wybór, to niech przemyśli to, po co pracuje. Natomiast nie mam żadnych złudzeń. Dla wielu osób praca, szczególnie ta praca na wyższych szczeblach, daje poczucie kontroli, której nie daje żadna inna sfera życia, a to jest kuszące i to jest jeden z motywów pracoholizmu. No właśnie. Ale dzisiaj się filozoficznie zrobiło. Ja chciałam coś przeczytać. Proszę, pani profesor. Z mojego telefonu. Otóż taka w sieci siedzi, w sieci jest takie, takie stwierdzenie, które bardzo często wiąże się, które można wiązać z pracoholizmem. Ogromne domy, małe rodziny. Drogie zegarki, brak czasu. Zaawansowana medycyna, gorsze zdrowie. Więcej wykształcenia, mniej zdrowego rozumu i tak dalej. Proszę sięgnąć, to tam dalszy ciąg jest. To pokazuje, że gospodarka oparta na wiedzy, którą tak określamy ten nowe czasy, nie jest gospodarką, bardzo często mamy symptomy takie, że to nie jest gospodarka oparta na mądrości. Przez to niszczymy klimat i niszczymy siebie. Szukajmy mądrości. Podpisuję się jak tylko mogę pod tym stwierdzeniem. Młodzi łatwiej wpadają w pętlę zadłużenia niż ci starsi. Tak wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej i grupy ANG. Pułapką, w którą często wpadają, są odroczone płatności. Nowe, wygodne rozwiązanie, które jednak potrafi być zdradliwe. A z badań wynika, że niemal 40% młodych, czyli ponad dwa razy więcej niż średnia w kraju, ma doświadczenia z płatnościami odroczonymi. Kup teraz, zapłać później, taka nieoprocentowana pożyczka kusi, no ale ma też swój termin spłaty, najczęściej to 30 dni. I jak teraz państwa zdaniem pogodzić miłość do nowinek z rozsądkiem, który jednak powinien nam towarzyszyć, jeśli mówimy o finansach. Pani profesor. Ja nie mam miłości do nowinek, a jak pan Piotr ma, to niech mówi. Przepraszam bardzo. To panie doktorze. Znaczy, to no, zegarek tak. Taki mierzący tętno, widzę. Ja tak, oczywiście, no, ale to dla zdrowia robię wyłącznie i on wcale nie jest taki drogi tutaj. To dla państwa informacja, rzeczywiście. Ja wyglądam jak radziecki żołnierz, który doszedł do Berlina, bo mam dwa zegarki na każdym ręku, jeden. I wszyscy się ze mnie śmieją, ale jeden to jest zegarek, a drugi to jest opaska sportowa i proszę do protokołu, żeby to krokomierz było wpisane. I krokomierz. Dobrze, natomiast mówiąc poważnie, to tutaj akurat mamy sytuację jednoznaczną moim zdaniem, bo problem z systemem rynkowym generalnie, w którym my wszyscy pływamy, oddychamy nim, jest taki, że tam jest założenie, że wszystkie transakcje mają charakter dobrowolny. To jest podstawa absolutna, a tak wolny nie jest. Wolny rynek. Właśnie, a już jeżeli chodzi o gospodarowanie czynnikami produkcji pracą, to tak nie do końca jest. Ale rzeczywiście młodzi ludzie, ja powiem Państwu szczerze, ja mam syna, który ma lat w tej chwili już między 19 a 20, bo urodziny ma dopiero w grudniu, więc nie myślę o nim jako 20-latku jeszcze. I ja z przerażeniem myślę o takich trendach, które wśród młodych ludzi się pojawiają i są wspierane różnego rodzaju aplikacjami. Na przykład, ile kosztuje ubranie, które masz na sobie? Albo ile, ostatnio dowiedziałem się, jest taka aplikacja, ile są warte twoje buty? Proszę Państwa, no to jest konsumpcjonizm w stanie czystym, któremu młodzi ludzie niestety bardzo łatwo ulegają i ta presja, żeby kupić sobie kolejną rzecz z logo tym czy tamtym, którym potem będzie można się pochwalić, będzie można powiedzieć, że ja noszę w tej chwili na sobie, nie wiem, 20 tysięcy złotych. No i wszystkie media społecznościowe, które to dokładnie jeszcze podnoszą, bo zdjęcie sprawia, że młodzi ludzie kupią dziś. No, to jest mechanizm psychologiczny, który przypomina uzależnienie, w tym sensie, że nagroda jest natychmiastowa, jak przy używkach, a koszt jest odroczony. Bardzo łatwo jest w tym pętle wsłuchać. I nie mówimy tutaj o ludziach, którzy takie sytuacje ciągle niestety w Polsce się zdarzają, kupują chleb na kreskę czy na zeszyt, żeby się najeść, prawda? Czy żeby dziecko miało kanapkę do szkoły. Tylko mówimy o ludziach, którzy w ten sposób finansują rzeczy. Ja nie powiem, że niepotrzebne, ale być może, których nie warto kupować na kredyt. Często niepotrzebne, panie Piotrze. Pan Piotr jest dzisiaj, zdradzę słuchaczom, w czerwonym swetrze. To prawda. Niedawno widziałam taką napis. Kolor czerwony jest już passé. No mój Więc Boże. Młody człowiek idzie do sklepu, wyrzuca kolor czerwony swetra. Pani profesor, ja myślałem, że czerwień to nowa czerw. A nie zeskanujemy wyzwanie. Pana żadną aplikacją do mierzenia wartości pana sweterka. To prawda. Znaczy, w moim wieku, ja już jestem starym człowiekiem, żeby była jasność, bo słuchacze mnie nie widzą oczywiście, bo ja mam wybitnie... Zaprzeczam, proszę. Bo ja mam wybitnie radiową urodę. Kupują rzeczy ponadczasowe. I to też, instytucjonalnie możemy powiedzieć. Problem na przykład z polskimi dużymi markami odzieżowymi polega na tym, że one mają tylko najnowsze rzeczy. I to łatwo porównać, jak się pójdzie do tego czy innego sprzedawcy za granicą i w Polsce. W Polsce niektóre rzeczy mają ucięte serie, to bo ludzie w moim wieku kupują rzeczy w miarę ponadczasowe, no ale młodzi ludzie chcą mieć najmodniejsze rzeczy, rzeczy, które po roku, a niekiedy nawet po jednym sezonie, no już są passé, nie nosi się tej długości, tej szerokości spodni czy marynarki. No cóż. No młodzi chcą, ale na wszystko trzeba zarobić. No nie, właśnie nie, bo można kupić na kredyt z odroczoną płatnością. A, no ale tak, ale też go trzeba spłacić. Ale zauważmy, że są różne trendy, są też właśnie te second handowe, gdzie idziemy rzeczywiście nawet do Lumpeksu i znajdujemy tam jakieś perełki. Nawet markowe często. Nawet markowe, oczywiście. To co? Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Chwalimy. Dziękuję bardzo. Sweterki i wszystkie ozdoby. Bardzo do twarzy panu doktorowi. Doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Pani profesor Elżbieta Mączyńska. Honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. A poza tym Monika Suszek, która przygotowała naszą audycję i Olga Szućko, która ją zrealizowała. Sylwia Zadrożna. I Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy, kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały wielka, mocne obniżki. Tysiące okazji przez cały marzec. 75 talii. LG. Kunet. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 5599. Teraz za 5499 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz...